มีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเหตุที่ทรงได้พระสมญาว่าวิปัสสี 37. ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้พวกพราหมณ์โหราจารย์นุ่งห่มผ้าใหม่ทรงเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแล้วรับสั่งให้ตั้งพี่เลี้ยงนางนมแก่พระวิปัสสีราชกุมารคือหญิงพวกหนึ่งให้พระราชกุมารสวยน้ำนมพวกหนึ่งให้ทรงสนานพวกหนึ่งคอยอภิบาลพวกหนึ่งคอยอุ้มตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารพวกราชบุรุษก็คอยกั้นเสวตฉัตรถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยตั้งใจว่าความหนาวความร้อนหญ้าละอองหรือน้ำค้างอย่าได้เบียดเบียนพระราชกุมารตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงกลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันในว่าพระวิปัสสีราชกุมารนั้นได้รับการผลัดเปลี่ยนกันอุ้มใส่เสเอลอยู่เสมอๆ 38. ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงเป็นผู้ที่มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจมูนกการเวกที่ภูเขาหิมพานต์เป็นสัตว์มีสำเนียงไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารก็เป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจฉันนั้นเหมือนกัน 39. ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงมีทิพยจักษุอันเกิดจากวิบากกรรมที่เป็นเหตุให้มองเห็นไกลตลอดหนึ่งโยชน์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืน 40. ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูไม่กระพริบพระเนตรพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์แลดูไม่กระพริบตาชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูไม่กระพริบพระเนตรชั้นนั้นเหมือนกันจึงเกิดมีพระสมญาว่าวิปัสสีวิปัสสี 41. ต่อมาพระเจ้าพันธุมาประทับในศาลตัดสินคดีทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับบนพระเพลาขณะทรงพิจารณาคดีในว่าพระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลาของพระชนกในศาลตัดสินคดีนั้นทรงวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระญาณเพราะคำเล่าลือว่าพระราชกุมารวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระญาณมีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดมีพระสมญาว่าวิปัสสีวิปัสสี 42. ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับพระวิปัสสีราชกุมารหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูร้อนโปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยกามคุณ5พระวิปัสสีราชกุมารทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรีที่ไม่ปะปนด้วยบุรุษในปราสาทสำหรับประทับในฤดูฝนไม่ได้เสด็จลงมาชั้นล่างปราสาทตลอด4เดือนพานวานที่1จบ เทวทูต4คนชรา43ภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามๆกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามๆไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคัน44ขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกลอนประตูหลังงองงุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็จะต้องแก่เฒ่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เฒ่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่ะนายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่45ต่อมาพระเจ้าปันทุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระราชอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระราชอุทยานถ้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารถีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกลอนประตูหลังงองงุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินๆกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่านายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็ต้องแก่เฒ่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เฒ่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่ะสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่พระเจ้าค่ะ